12. Iuria Verbancu și Iorgu Ianu și prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bun găsit la Jurnalul de Prânz! Așteptăm astăzi decizia Curții Constituționale privind criza guvernamentală. Premierul propune miniștri, șeful statului îi refuză. Sume însemnate cheltuite de Autoritatea Electorală Permanentă pe bilete de avion către destinații exotice, pe lângă o cabină de duș și servicii de montări de perdele. Am cerut un punct de vedere conducerii instituției. În județul Bihor, familia unui elev de 11 ani susține că băiatul este agresat de câțiva ani în școala în care învață, fără ca cineva să ia atitudine. Iar Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CEDO, a condamnat Rusia pentru că a încălcat dreptul la educație al unor elevi români din Transnistria. Prognoza meteo pentru început. Vremea se răcește de astăzi în toată țara, iar în regiunile din vestul, nordul și centrul țării va fi chiar mai rece decât este normal pentru această perioadă. La munte, vântul va sufla în rafale ce pot depăși 80-90 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra astăzi între 17 și 29 de grade. Și în București se răcorește de astăzi. După amiaza, trecător vor fi ploi slabe, iar termometrele nu vor indica mai mult de 28 de grade. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Curtea Constituțională a rămas în pronunțare cu privire la criza guvernamentală care a lăsat guvernul Vioricăi Dăncilă minoritar și fără 6 titulari. Premierul le-a cerut judecătorilor să constate că între guvern și președinție ar exista un conflict constituțional după ce șeful statului a anunțat că nu mai numește niciun ministru. Iar astăzi, la sediul curții, secretarul general al guvernului, Tony Grebl, a spus că președintele Klaus Iohannis refuză să-și exercite astfel atribuțiile. Refuzul președintelui de a numi titulari pe aceste ministere în momentul în care coaliția era în funcțiune reprezintă o neîndeplinire a unei atribuții constituționale a președintelui și din această cauză am considerat că există conflict juridic de natură constituțională. Premierul Viorica Dăncilă a făcut primele propuneri de remaniere chiar în ziua în care Aldea a ieșit de la guvernare pe 26 august, gest care a modificat structura politică a executivului. Iar ultimele propuneri de remaniere au ajuns la Cotroceni la 11 septembrie. Viorica Dăncilă a propus noi titulari la Ministerele Mediului, Energiei, la relația cu Parlamentul, Educației și Interne. Constituția prevede că în cazul schimbărilor politice de acest fel, guvernul trebuie să obțină girul Parlamentului pentru un nou cabinet. La sediul CCR astăzi, consilierul prezidențial Mihai la Ciochină le-a cerut judecătorilor să constate că de fapt nu există un conflict și a subliniat că s-a ajuns aici pentru că doamna premier nu ar înțelege Constituția. Apreciem că încă de la debutul crizei guvernamentale, prim-ministrul s-a plasat prin acțiunile sale în afara cadrului constituțional, generând el însuși această situație dedusă judecății curții și pretinzând existența unui blocaj de natură constituțională, deși a avut și are la dispoziție instrumentul constituțional prin care se poate realiza remanierea, respectiv să se prezinte în fața Parlamentului. V-am prezentat până acum o primă parte a pozițiilor exprimate astăzi la Curtea Constituțională din partea guvernului și din partea președintelui țării. Replicile au fost însă mai multe. Ca să rezume situația în care se află acum cabinetul Dăncilă, secretarul general al guvernului Tony Grebl a folosit termenul blocaj și a susținut că ar fi afectată și vizita pe care doamna premier o va face în weekend în Statele Unite. Urmează să fie efectuată o vizită programată de mult în Statele Unite cu acorduri pe care ministrul titular e în imposibilitate să le semneze. Niciun alt demnitar din ministerul respectiv nu are abilitatea să semneze niciun act. Avem ședință comună cu guvernul polonez. Suntem în imposibilitate de a semna documente, memorandumuri, acorduri, deoarece ne lipsesc astăzi 6 titulari din guvernul României. În replică, sfătuitorul președintelui Klaus Iohannis a spus că guvernul își poate desfășura activitatea fără probleme. Un blocaj nu a existat nici în ceea ce privește funcționarea ministerelor, nici în funcționarea guvernului, în condițiile în care, pe de o parte, secretarii generale asigură stabilitatea funcționării ministerului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între structurile ministerului, iar guvernul adoptă hotărâri și ordonanțe în prezența majorității membrilor săi. Așadar, Curtea Constituțională a rămas în pronunțare cu privire la criza guvernamentală. Vom reveni. Pe ce se mai duc banii românilor? Pe bilete de avion către destinații exotice, Autoritatea Electorală Permanentă, instituție finanțată de la bugetul de stat, a cheltuit sume însemnate în ultimele luni pentru călătorii în Maldive, Filipine și Mexic. Nu e clar dacă scopul acestor drumuri este profesional, având în vedere că autoritatea nu a transmis niciun comunicat oficial de presă legat de acest subiect. Sonia Teodoriu. De când Constantin Mitulețu Buică a ajuns în februarie în fruntea instituției, autoritatea electorală a cheltuit 10.000 de lei pe călătorii în destinații exotice, scrie G4 Media. Datele din platforma de licitații SICAP arată că instituția a cumpărat bilete de avion pentru Maldive, Filipine, India și Mexic. Cea mai mică astfel de cheltuială a fost 8.500 de lei, iar cele mai scumpe bilete au depășit 10.500 de lei. Pe lângă biletele de avion, autoritatea electorală permanentă a cumpărat fără licitație 10 de obiecte pentru biroul ocupat de președintele Mitulețu Buică. O masă care costă aproape 19.000 de lei, o cabină de duș în valoare de 1.500 de lei, iar lucrările de montare de perdele au depășit 16.000 de lei. Instituția nu s-a uitat la bani nici când a cumpărat tablete, de cel puțin 5.000 de lei. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Procurorii cer 25 de ani de închisoare pentru torționarii disidentului anticomunist Gheorghe Ursu. Astăzi are loc ultimul termen al procesului în care fiul lui Gheorghe Ursu a cerut condamnarea responsabililor din Ministerul de Interne, care sunt vinovați de moartea tatălui său. Decizia nu va fi însă definitivă. Anca Grădinaru este acum alături de noi cu detaliile. Bună ziua, Anca! Bună ziua! Procurorul militar de ședință a declarat că dacă inculpații nu ar fi fost atât de bătrâni, el ar fi cerut condamnarea lor la închisoare pe viață. Așadar, procurorul a făcut front comun cu fiul disidentului, deși legea prevede că pedeapsa cerută poate fi de 20 de ani. Acuzații în acest proces sunt majorul în rezervă Marin Pârvulescu și colonelul în rezervă Vasile Hodiș. Ambii au fost ofițeri în cadrul Direcției a 6-a Cercetări Penale din Departamentul Securității Statului, iar ambii au peste 60 de ani. Ei sunt acuzați de infracțiuni contra umanității. În această cauză a mai fost și judecat și Tudor Postelnicu, fostul șef al Departamentului Securității Statului, dar știm, între timp acesta a decedat. Inginerul Gheorghe Ursu a murit la Jilava în 1985, iar după Revoluție fiul său a cerut condamnarea vinovaților, asta după ce înainte de Revoluție tatăl său a fost torturat de securitate. Mulțumim, Anca Grădinaru. Așadar, procurorii cer 25 de ani de închisoare pentru torționarii disidentului anticomunist Gheorghe Ursu. Vom reveni la acest subiect. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Două maimuțe și o cămilă au fost găsite dimineață în curtea unei locuințe din sectorul 5 al Bucureștiului. Animalele ar fi deținute de Nuțu Cămătaru, spun surse din poliție. Perchezițiile din această dimineață au fost făcute după ce săptămâna trecută o maimuță a umblat ore în șir liberă pe străzile din cartierul Ferentari, iar proprietarul ei nu a fost de găsit. Aflăm detalii de la Mihai Bucureșteanu. Dis de dimineață, polițiștii din capitală au mers să verifice curtea unei locuințe din sectorul 5. Când au ajuns la fața locului, au descoperit acolo două maimuțe și o cămilă. Potrivit agenției Mediafax, animalele aparțin lui Ion Balint, zis și Nuțu Cămătaru. În februarie 2013, autoritățile au ridicat de pe proprietatea acestuia 4 lei și 2 urși. Alături de polițiști au mers și reprezentanții Asociației pentru Supravegherea și Protecția Animalelor, dar și cei ai Gărzii de Mediu. Un dosar penal în REM a fost deschis pentru nerespectarea regimului de conservare a habitatului natural. Acțiunea autorităților vine după ce săptămâna trecută un mascul din specia macac s-a plimbat nestingheritor în șir pe străzile din cartierul Ferentari. Cu greu, autoritățile au reușit să-l prindă. Maimuța în vârstă de 3 ani este acum în carantină la Centrul de Salvare și Reabilitare a Animalelor Sălbatice Visul Luanei. Acum se caută o grădină zoologică. După 60 de ani de funcționare, fabrica de sodă calcinată din Vâlcea și-a oprit producția la miezul nopții ca urmare a scumpirii aburului industrial. Peste 450 din cei mai mult de 600 de angajați au depus cereri de plecări voluntare. Transmite Nicoleta Ene. Fără contract de furnizare a agentului termic, instalațiile de producție au fost golite și închise treptat, astfel că, de la miezul nopții, activitatea uzinelor sodice Govora din Vâlcea s-a oprit definitiv. Furnizorul de agent termic, termocentrala CET Govora, a denunțat unilateral contractul, după ce a crescut prețul aburului industrial cu 135%, iar majorarea nu a fost acceptată de fabrica de sodă. După închiderea instalațiilor de producție, doar muncitorii din schimbul 1 au mai fost chemați la program, deși nu mai au de lucru, iar cei din schimburile 2 și 3 vor sta acasă. Soarta salariaților uzinei este încă neclară. 80% dintre cei 637 de angajați au depus cereri de plecări voluntare. Conducerea societății urmează să decidă dacă le aprobă sau nu. Din Vâlcea, Nicoleta Ene, Europa FM. În județul Bihor, familia unui elev de 11 ani din comuna Viișoara susține că băiatul este agresat de câțiva ani în școala în care învață, fără ca cineva să ia atitudine. Acum copilul este cu mâna în gips. Statutul social modest al familiei ar putea fi cauza agresiunilor față de copil, susțin părinții acestuia. Cătălin Suciu transmite. Potrivit părinților, fiul lor este agresat de câțiva ani de alți elevi ai școlii. Ultima dată copilul a fost împins de colegi înaintea orei de matematică și a ajuns acasă mușcat de umăr și cu mâna ruptă. A doua zi, părinții l-au trimis pe băiat la școală cu sora lui de 21 de ani pentru a-i povesti dirigintei despre incident. Sora băiatului spune că profesoara a ignorat-o. Marea problemă, consideră fata, este aceea că nu provin dintr-o familie înstărită. Familia băiatului l-a dus la medicină legală și a scos un certificat medical. Doctorul care l-a examinat a concluzionat că elevul are nevoie de 10 zile de îngrijiri medicale de specialitate. Cu certificatul medical în față, conducerea școlii a anunțat că va începe o anchetă internă. Cătălin Suciu, Europa FM. Peste 1000 de grenade, toate bine conservate și în stare de funcționare, au fost descoperite pe un câmp din județul Vrancea. Este una dintre cele mai mari capturi de muniție rămasă neexplodată din timpul primului război mondial. Claudia Toader transmite. Un grup de detectoriști pasionați de istorie, care în timpul liber caută vestigii din timpul războiului pe linia frontului din primul război mondial, a făcut o descoperire de senzație. Pe un câmp din comuna Câmpuri, aparatele au indicat prezența metalului, iar detectoriștii au scos la suprafață câteva grenade. Cum aparatura a continuat să-i alerteze, ei au sunat la 112. Echipa de pirotehniști a ISU Vrancea a ajuns la fața locului, iar specialiștii au avut parte de o surpriză de proporții. Ei au scos din pământ, rând pe rând, 1087 de grenade. Acestea sunt de fabricație germană, erau perfect conservate și în stare de funcționare, cu focoasele active. Este una dintre cele mai mari capturi de muniție de război descoperită în Vrancea. Totuși, prezența grenadelor în zona respectivă nu miră pe nimeni, mai ales că este vorba despre linia frontului, unde s-au purtat marile bătălii de la 1917. Cele 1087 de grenade au fost preluate de pirotehniști și au fost depozitate într-un loc special amenajat. Acestea urmează să fie distruse. Din Vrancea, Claudia Toader, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat Rusia la plata unor despăgubiri de peste 125.000 de euro pentru că a încălcat dreptul la educație al unor elevi români din Transnistria. Mai mulți profesori, angajați, elevi și părinți din 4 școli cu predare în alfabetul latin din regiunea separatistă a Republicii Moldova s-au plâns că le sunt călcate în picioare drepturi elementare, explică Anca Grădinaru. Asociația neguvernamentală Promolex s-a plâns la CEDO că elevii și profesorii din cele 4 școli românești sunt constant supuși unor presiuni administrative și financiare și hărțuiți psihologic de către autoritățile de la Tiraspol, capitala Transnistriei. Potrivit avocaților, CEDO a constatat violarea legislației internaționale privind dreptul la instruire, dreptul la respectarea vieții private și de familie și la libertate și siguranță. Această condamnare vine după abuzuri precum reținerea în februarie 2014 a directorului liceului teoretic Lucian Blaga din Tiraspol, a contabilei și a șoferului instituției. Ei au fost acuzați atunci de contrabandă cu mijloace bănești, când încercau să treacă așa zisa vamă, de fapt transportau salariile profesorilor liceului. Urmează știrile din sport. Bună ziua, Tudor Cerescu! Găsit, Jurgen Klopp crede că Napoli poate câștiga Liga Campionilor. După înfrângerea suferită de Liverpool pe terenul italienilor 0-2 în deschiderea noului sezon, antrenorul deținătoarei trofeului a contestat totuși lovitura de la 11 metri din care Napoli a deschis scorul în minutul 82. Klopp consideră că acea decizie a schimbat soarta jocului. Amintim, lovitura de pedeapsă a fost transformată de Mertens, iar Llorente a făcut apoi 2-0 în minutele de prelungire ale partidei. În aceeași grupă, Red Bull Salzburg a învins-o cu 6-2 pe Genk, la care Yanis Hagi a intrat din minutul 72. Borussia Dortmund-Barcelona s-a încheiat fără gol după ce portarul catalanilor Ter Stegen a apărat un penalti acordat de Ovidiu Hațegan în minutul 57. Messi a intrat în ultima jumătate de oră și a debutat astfel în actualul sezon după o lună de absență cauzată de o accidentare la gleznă. Tot aseară, Internaționale Milano a evitat în ultimul moment înfrângerea pe teren propriu cu Slavia Praga. Cehii cu Nicușor Stanciu titular au deschis scorul la jumătatea reprizei secunde și au fost egalați în prelungiri 1-1. Carlos Fortes se desparte de Universitatea Craiova. Deși inițial anunțase că nu va renunța la niciun jucător, Victor Piturcă i-a transmis portughezului că nu mai intră în planurile sale. În aceste condiții, atacantul de 24 de ani a acceptat oferta lui FC Ashdod, locul 6 în Israel. Fortes regretă că nu s-a impus la Craiova. El a căzut în disgrația fanilor olteni după ce a irosit mai multe ocazii în returul cu AEK Atena din preliminariile Europa League și admite că era normal să fie criticat de suporteri. Amintim, Fortes a fost adus de Universitatea după un sezon foarte bun reușit la Gaz Metan Media și însă în bănie nu a reușit să înscrie decât o singură dată în 24 de partide disputate în toate competițiile. Ana Bogdan s-a oprit în optimile turneului de la Seul după o înfrângere dramatică suferită contra americancei Kristi Ahn. Românca aflată pe locul 143 mondial a luat primul set la 0, dar a fost egalată 4-6. Ana Bogdan a condus apoi 5-3 în decisiv, însă adversara ei a revenit încă o dată și s-a impus în cele din urmă în tiebreak 7-2. România mai este reprezentată în turneul de la Seul de Patricia Țig, care o va întâlni mâine.